فاز الذين حافظوا على سيام زين بهم لخباب للقيام فاز الذين حافظوا على سيام زين بهم لخباب للقيام فاز الذين kon bu ken wax rek ni arab yi dañu bindo won dundu bu ñagass dañu amutul alal motax ñu def ci ay xayma di war ay gileen di lek bu nangam dedet jëm mi diine ji ci bopam mo lajul nit ki top bakanam lu ko laaj mu jox ko diine ci bopam lam jëk jangale moy nit ki ñagass la dund ba lu ñewati mu man ko dekk ndax ki ñagass la dundam di xif di mar di solcol gu ñagass non koku buñu dañe ba ay jaasi taxaw mu wara jamar lo xam dañu wax non toy Salman Farisi dem ba tawat Saad ibn Abi Waqqas ñew diko sersi mu joy mu ne ko lu lay joylo yow yonent bi joge na fi am nga ngeerama and nga ak Abu Bakar am nga ngeerama Umar ibn Khattab non jamono Usman ci la faatu mu ne ko loy joy mu ne ko joyu ma ngeer bëgg aduna joyu ma nga ragal de way yonent dina won kenn ku ne ci yeen na fakhe ba ab yobalam ci aduna na doon lu toll ni li ab tukki kat di yanu diko yobulo ab tukki kat buy dox du yobbu ay bagage yu bari lu yam day gatt lo xam dana ko atal fu mu yandu noppal ko mbolam bu gantam mu ne dama gis yonte bu denkon na lolou te legi ma gis ma ngi ni di waji fatu bagage yu bari nek fi weurma bagage yamuy wax mom bañ ko xolé ben sat la bu muy jappel ak bol bi muy lek te jappel ne bagage yu bari la yo xam yanu na ci aduna lopp kon lolou moy dundu tasawuf bi sahaba yi daan dundu ñu bari ci ñoom daal ko dundul légui biñu démé ba futuhat yi moy islam tasaro sahaba yi fu lañu nekk fa kenn ku ne ci ñoom la nga daan dundu mu doon sa yegu bop sa xel sa bakkan gëna jeng jëm fofu sa xel gën la jox loolu ci diiné mom nga woné noné nga woné diiné loolu mo waral serigne bashir ci mëna lu baax xadim ba muy leral tasawuf dafa wax ne benn la ci ñaari xam-xam diine daal di dëgg la sax xam-xamu sharia lenn képp la woon ci jamono yonente bi ak sahaba yi muy tawxid la ak xam ni ñuy jaamu yàlla daal di waaye bi futuhaat yi bare mbooloo mi dugg ci islam bari sahaba yi tasaaroo kenn ku ne ci ñoom yëg ba nga yëgoon di ko dund diine moom nga yóbbaale di ko jàngale kenn ku ne fa nga gën a mane rek nga doxe na am na ci ñoo xam ni dañ daan leeral rek li dagan ak li dëgganul ak fiñ ko teg ci alquran ak fiñ ko teg ci sunna ñu di leen wooyee ay fuqaha ña ca des di gëstu hadisu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di xool la ci wéré ñu tudde leen ay muhaddisuna ñeneen ña ca des di dundu wéet di jaamu yàlla ak sax ci kanamu yàlla ak ni ñuy dëddoo aduna ak ñagasal sa dund ak esaab sa bakkan ba du dugg ci lidul noonu ñoo ñe lañ daan tuddee asofia waaye benn programme la biñ dëna nag ba jamono yo homar ibn abdul asis mu joxe ndigal si nañ dajale xam-xam yi balaa xam-xam a réer ñii bind ci liñ mën a muy lu dagan ak lu dëgant ñu wooye leen alfuqaha ñii bind ñoom itam ci hadis ak isnad bi famja ñu tudde leen al muhaddisuna ñee bind ci nu ñuy réglé bakkan teg ko ci aw yoon ba du jàdd ak nu ñuy dëddoo aduna ak sàmmonte la ci àddu ñu tudde leen ay sofiyu kon sofiyu tasawuf sosowul fenn fu dul ci alquran ak sunna imam junay da daan wax ne ku mokkalul alquran bindoo hadis mooy la ngay waxtaan ci sun mbir mii ndax xam-xam bii mi ngi tegu ci alquran ak sunna moom imam junay da daan wax ne yoon yépp dañ ko sakk yi jëm ci yàlla dañ ko sakk ba mu des wenn yoon muy ñu sukkandiku ci alquran ak sunna dëgg la am na sax ñuy contre tasawuf di wax ni bu fekkee li ngeen yor alquran la ak sunna alquran la sunna ngi nii ñu yor bu fekkee li ngeen yor du moom nag léegi yéen a yaay seen bopp waaye ka ñuy wax imam Shahrani ni leen nu yor alquran ak sunna tekkiwut déggin li ngeen dégg ci alquran ak sunna képp di alquran ak sunna ndax faqih bi buy dégg alquran ak sunna la mu cay jëkk a dégg mooy ginnaaw bu tawxid jàllee nan la nit ki di laabe ak lay yàq laab lay tojum njàpp ak la koy defar julli la koy defar ak la koy yàq, koor la koy defar ak la koy yàq, asaka la koy defar ak la koy yàq, ab sëy la koy defar ak la koy yàq, fase na mu war a doxee, jënd ak jaay indi atay deret yi ku rey nit nii lañ war a doxee ci moom, ku def naa nii lañ war a doxee ci moom ak wàlli miraas. Kon fuqahaa yi la seen xam-xam gën a jeng jëm mooy fànn googu ñu di ko leer, waaye loolu képp nag du alquran ak sunna. Loolu la chaala di wax, ñu ne alquran ak sunna yàlla mën na ca may nit dégg goo xam ne mayu ko woon mu fas siroon yi jëkk mayu ko woon fuqahaa yi jëkk. Kon loolu du wax, te loolu ñun Serigne Touba firil nañu ko, ndax nee nañu hafistu ma siina ani defaatir, mooy làq naa loo xam ne ñoŋal nañ ko walis di ko bind ci biir tér, xam na loo xam ne doo ko fekk ci tér ma ko. Te nit ki ba ci bu fekkoon lépp bind nañ ko ci biir tére sax, kenn nit ku mën a am capacité lire tére yëpp amul. Te bu loolu amoon ba nit ki mën a lire tére yëpp it yàlla may na ko loo xam ne dinesu ko ci ay tére. Man gis naa benn anglais buy jàngale wax xitaab bi muy ñëw andiwul këyit andiwul bi ay dénk la andi, ay dénk la andi teg. Bi mu andee dénk yi teg daal teg aw dénk fii fa beneen teg fii fa beneen teg ci kaw ni leen léegi. Mi ngi nii fi doon ne su ma tegee dénk bi fii teg dénk bi fii fa beneen teg ci kaw forme table taxaw na ñu ne ko waaw mu ne waaye su ma andiwut kol kolee diggante yi fa ay pont daaj fi mu war a daaj léegi dara na jàll. Ñu ne ko waaw mu ne leen waxit xitaab noonu la def ay xorof la, xorof yi dafay composé ay kalimat ay baat, baat yooyu mooy composé ay jumla, jumla boobu nag mooy composé ab tere ba tere ma sëkk. Mu ngi leen ñun ministre bi yor ay bantam te léegi lu ci ne fokk mu andi dénk bi andi kol bi andi nangam andi nangam li mu bëgg a taxaw loolu taxaw naka noonu xitaab wax ba tey noonu nag femme yi ñuy dajale wax ñu tegu ci ak yoon dara naa taxaw. Kon problème mu déggint hafistuma siina ani dafaatir fala takun an xidmati bi faatir, nga xam ne bu fekkoon nit ki dem na ba li ci tér yi lépp mën ko yër yëpp am na lu yàlla may nit loo xam ne nekkul ci tëri rawatina nag bi nga xam ne li nekk ci tëri yëpp lépp kenn mënu ko yër. Am na koo xam ne benn borom xam-xam mu ñëw ci benn amir wax ba bàyyi mu ne ko lii nga wax de mosuma ko dégg, mel ne ko ku jéem a ku ko bu jubloo critique mu ne ko da ngaa dégg xam-xam yëpp ba naan lii ma wax mosuma ko dégg, mu ne ko dégguma xam-xam yëpp, mu ne ko ndax genn wàllu xam-xam yi dégg nga ko, mu ne ko waaw, mu ne ko boole lii ma la wax ci genn wàllu da nga déggul rek nga jax, mu ne ko lii ma wax da nga koy bëri ci la nga déggul léegi mu jax. Kon noonu la tasawuf sosoo sahaaba yi daan dund loolu ñoo ko jàngale, tur wi it aw tur rek la, ndax nit bu juddoo ab liir kepp lay tudd, bu amee insane lay tudd Samba waa mu tudd Demba, léegi noonu mu tudd Samba mbaa Demba ñu di ko ko wooyee, buñ ko ko wooyee mu wuyu noonu lay mën a génne dëkk bi mu dëkk wala sax kër gi mu dëkk dem fuu rek buñ ko gisee ee la ñuy wax ci moom ee waaye kenn xamul ki daal di ubbi waat. Naka noonu mën ngaa nekk fii doon fi nit ku ñuy wor maal fonk la, waaye nag ci kaw la ñu laa xam mbaa ñu xam ci yow li ñu war maal fonk, waaye bu génnee fuu rek góor gi dañ lay wooyee. Dem naa Burkina Faso nekk faag nekk ci biir mbooloo moo xam ñii ay malien rek ñii ay ivoirien rek ñii ay ñan lañ, waaye bu ñu may wooyee sénégalais lañ may wooyee sénégalais. Ma xamee ci ni kon aw tur moom tur rek lay takki fii ka ma xam mën na ma wooyee Basir, ba ma demee ba ca ka nga xam ne xam na ne Sénégal laa dëkk waaye xamuñ lu ma tudd, bu nee sénégalais ma wuyu noonu laa mënoon a demee ba ci biir mbooloo moo xam ni africain lañ ma wooyee, bu ñu nee africain ma wuyu xam nga ñaar. Kon tasawuf aw tur la, tur képp la wu ñuy wooyee ñu pour xam ni dafa orienté wu ci xalaat sàngam, waaye tekkiwul ak xaajalikoo ci biir diine yi ba mu jar bañante baa mu jar xuloo ak xeex mbaa nangam ki na kenn ku ne xam rek lay xaq xeeb tasawuf mu jëm ko dund, waaye kay woote diine it na xam lay diine mu jëm ko dund ba du fa nekk naan tasawuf ak léegi laa mu mel ne ay waranteek bañanteek kontrante la, waaye na xool te am pas-pas te xool roy ci sahaaba yi ci niñ daan dund ci jël seen déggin di ko dund te libéré ki ci keneen ki am weneen déggin boppam mu dund aw déggin. Yeah. ma'afira naam la fila najaj la fila rutal khayrihim mazabun ani bi khayri dirham al baladin ani rabbahu bi ramadan rabbahu nabahu bi salawatin nabiyu madalahum lan nufus al bahafi zul arabi nasam wa tibah.